Jā, bet tas nav, es teicu, ka tas nav, es domāju, šī gadījumā, kad ir bail no kaut kā, un tas visu laiku nāk prātā, tas, ir, tas nebūs tas. Šeit ir tā novērtēšana. Nu, kad tu kaut ko pozitīvi vērtē, kā vēlam. Ja? Kādēļ? Jā, viņam vēlams vainbūt, bet tas lācis viņam nav vēlams. Bet tā sirna ir vēlama. Tā sirna, ko viņš grib nošaut, ir vēlama. Nu, tas ir tāpat, ka makšķirē. Ja tur kāda zivs, kas ko negrib ēst, tad tā nav vēlama. Tā nav, jā. Ja? Bet tā, to, ko grib ēst, tā ir ļoti vēlama. Abas, vienalga negatīva kārmu rada makšķirnieks. Vienalga, vai viena, kuru zīvi viņš noķer. Tā darbība būs pozitīva. Jā. Nē, tā tieši, ne jau tā, nu, tā ir runa, par kuru darbību, to, ka viņš palaiž vaļā to zīvi, nav teikts, ja viņš vienkārši tāpēc, ka nav nekas labāks, ko darīt ar viņu, nu, kur nav kur likt, mēs atpakaļ, nu, tā nu nebūs pozitīva, bet ja tas ir, lai viņa varētu turpināt dzīvot, tad būs pozitīva darbība. Bet tas, ka viņa noķēra, bija negatīva darbība. Uzmanība vai atcere. Jā. Šeit ir recollection. Kas atkārtoti prātā brings to mind. Atsauc. Jā, atmiņā droši vien. Kādu fenomenu, ar ko iepriekš iepazinās. Agrāk iepazinās. Pagaļ, tā ir tikai pirmā rinda. Un ka neaizmirst to. Tā funkcija ir, ka šis faktors neļauj nepieļauj, ka prāts tiek aizrauts prom, distracted, prom no tā objekta. Tad šis faktors ir koncentrēšanās pamats. Tad, kad trenējās vienpunktīga koncentrēšanās, tad tas ir faktors, kas... kuru darbs ir visu laiku noturēt objektu prātā. Ja runa ir par tikumības praksi, moralitāti, tad tas ir tā kā sargs pie durvīm, pie vārtiem, prātu vārtiem, kuram jārauga pārējie mentālie faktori. Jā. Un tad, ja atcerās mācības, paskaidrojumus vai savus solījumus, kuri ir doti, vai pienākumi, kas ir kas doti, tas ir, lai aizsargātu tikumību un Recollection. Cerca tua, Jocka, man nav citu tekstu. Arī, ko vienkārši tas ļoti palīdz, ka var salīdzināt dažādus tulkojumus. It kā apzinātība. Jo es tagad, kad es skatos, uzmetu aci, es neredzu, ka te būtu apzinātība kaut kur citur. Nā, apzinība varbūt tikumīga. Kur nozīmē apzinība? Tas nav apzinātība. Apzinātība. Apzinātība ir galvā. Nē, tad jautājums ir, varbūt te nebūtu slikti tūkot tādā veidā. Tad arī, ka mācās, tas ir šis faktors, tas, kas atļaut tev atcerēties to, ko, kas ir iepriekš bijis iemācīts, vai kas ir iepriekš bijis saprasts, un tādā veidā var izveidot, kā saka, zināšanas, kā saka, uzsakājumu. Ja? Jo visu aizmirst, tad nevar izveidot to. kad tu mācies kaut ko to lielo bildi, vai ne? Tad teiksim tagad par Lamrim, ja? Tagad mums iepriekš bija Lamrim kurs. Tagad, ja tās meditācijas, tie punkti ir aizmirsti, tad ja kāds prasa, kas ir Lamrim, nu pakāpeniskais ceļš, jā, bet kas tas ir, kā tas, nu nezinu, jo nevar atcerēties, kad secību, ja? Nevar to sadalījumus atcerēties, un kuri punkti nāk, kuros, nu, trim sadalījumiem, nevar salīdzināt ar tos trīs sadalījumus ar diviem ratiem, un tā tālāk. Un tu jau redzi, teiksim, lāmas, kas labi pārzina Lamrim, tūlīt var, jebkuru citu mācību paskaidrojumu par jebko, viņi vienkārši var tūlīt zina, ka tas ir saistīts ar Lamrim to un to nodaļu. Tā es domāju, ka būs pieņem, ka būs lāmas, kuri no galvas šitos te piezmit viens mentālos faktors un sadalījums varētu. Jo faktiski jau sevišķi gelu tradicijā, kad mūki, ka viņi mācās, pirmais, ko maziem bērniem, nu viņi, kad viņi iestājās klosterī 5-6-7 gadu vecumā, ir trenēt atmiņu. Un viņiem no galvas jāiemāca veselu tekstu, viņiem katru dienu vairākas lapas puses. Un tad viņi tur sēž tā bērni stundām, bet viņi kliedz. Jo tas palīdz. Tas ir tāpēc, kad ir tās, ir vizuālais, kad lasa, un tad ir tas audiālais, ja? Kad dzird to skaņu. Un tad viņi visi tur sēd un šitā te kratās. Šeitā jānam ar mani, kad ir jāpaprāta ir. Saltitājot, ja pavadā katru dienu galmonopāti ir. Jūtās pašos, kāds izjūt objektu un sapīgo vai neatrādos. Šitā te. Un ļoti skaļi. Tur ir baigais roks. Bet tad viņi, un viņi var, tie mūki, viņi var no galvas, viņi zina veselus tekstus. Tā, viens piemērs, kad Kiti Tenčem Rinpoče iesvētīja stupas vietu drustos, un viņa palīgs Alak Rinpoče, viņi to praksi, ko Lamrim praksi, ko viņi katru dienu, tas ir teksts, viņi skaita katru dienu to tekstu, kur viņa lāma bija rakstījis to tekstu. Viņi katru rītu to kopā skaita, un es dzirdēju savu sienu, ka viņi katru dienu to lasa, bet tas, un tas cik ilgi, kādu stundu? Divas stundas viņi skaitīja, lasīja, skandināja, ko? Alaksim? Jā, bet Alak Rinpoče no galvas to zināja. Viņš divas stundas varēja to skaitīt no atmiņas. Viņš neko, viņš to nedara angļu valodu. Tā kā... Nē. Saprotu, nozīm. Bet tā kā tas, tā atmiņa... Trenēšana, tas ir tāpēc, ka bērniem ir samērā prāti skaidrs vēl. Un tas to skaidrību uztur un trenē atmiņu un uzturu prāti skaidrību. Tad tas palīdz viņiem vēlāk, ka viņi mācās filozofiju. Ka viņam tā atmiņa spēja ļoti attīstīt. No tā kā mēs vai ne kaut ko mācamies, dzirdam, lasam, un tas viss pazūk. Tā kā vienreiz Nava Zolpa man pārbaudīja. Kā bija vienā Kaupainas klostra mēnesi garā kursā, Rinpoče, viņš mācīja to kursu, bet viņam kursa vidū viņam bija jādodās kaut kur citur. Un tur Lāmi Ješī turpināja bērniem tās mācības. Un pēc tam Indijā satika Rinpoče, un viņš man prasa, ko Lāmi Ješī mācīja? Un viņš kāda, Lāma kāda, es nezinu, 10 dienas vai 2 nedēļas mācīja, 1 vai 2 dienas. Nu, man tūlīt kalns. Bet tad Lāma, ka viņš sāka, nē, ja kamēr viņš mācīja, viņš teica, es mācu tā kā bija aita. Jo aita laukumā viņas laikam ganās tā, ka viņas bišķi kaut kur zālīt pēc, bet viņas kustās visu laiku. Bišķi tur un ja? Tā. Ir kā laikam govs savādāk, vairāk vienā vietā. Nezinu, bet tā, viņš teica, es tā kā aita. Nu, es bišķiņ tur. Un tad es man ienāca prātā un teicu, nu man liekas, ka Lāma, Lāma teica, ka viņš mācīja tā kā, es teicu, kaza, ka laikam bija ļoti nepareizi. Un tur Rinpoče teica, kaida, kā kaza. Bet vēl tas nevarēja tā atcerēties, ko Lāma bija, nu tas bija, nezinu, kā nedēļa iepriekš mācīja. Un kauns. Jā, nu kauns var būt labs. Pozitīvs faktors. Tas rosina uzlaboties. Tāpēc tam es centījos būt vēl uzmanīgam par to, ko es klausījos. Bet nu, vienalga lielākā daļa pazūda. Да. Там бушует дьябель. Apzinātība varbūt. Nu jā. Nu jā. Tad ir divi veidi klasifikācija. Tas ir, kad recollection. Recollection. Atcere. Atcerēšanās. Atcere. Atcere arī. Divi veidi atcere. Recollections un memories. Memories ir atmiņas. Tad kas ir recollections? Nu jā, kas traucē prātu un tās, kuras netraucē. Tā kā tas nozīmē, ka ir vēlamas tās atceres. Varbūt šī gada izskatās, ka atcerē varbūt būs tomēr labāks tulkojums, nezinu. Divu veidu. Tā ir vēlamās un nevēlamās. Ja? Tā kā tas, kad, teiksim, nāk prātā visu laiku no tas briedis, kas paskrēja garām, kuras... Nē, tas varbūt ir vēlams tam medniekam, jā. Bet šeit tas varbūt īpaši netraucē viņam. Bet tas būs tas, kad es kaut ko kļūdu, ja? Teiksim, ka viņš kļūdēja nošāva cilvēku, nevis brīdī, ja? Tajā dienā. Un ka viņam visu laiku tas nāk atmiņā, ja? Ja tas ļoti traucēs viņa prātu. Jā, man tieši liekas ļoti saistībā ar koncentrēšanos, un dažreiz tas, kas ir tāds nākās, un ietrādās koncentrēties par to, ko ir sākrīt. Kozu? Kā es... Nē, man tieši jūs tā kā, ka tas negatīvais varētu būt traucējies. Es neteicu, vai tas ir pozitīvs vai negatīvs. Es vienkārši teicu, ka tas traucē vai netraucē. Jā. Nu, tādā ziņā, ka tas, kas traucē, būs negatīvs. Nē, ne jau, ka tas objekts ir negatīvs, bet tas, ka tas traucē prātu, tas ir nevēlams. Teiksim tā, varbūt vēlams vai nevēlams. Tā, cik vēl teikt par atcerēšanās saistībā? Jā, jā. Nu jā, tur, kad, jo šeit mums vajadzētu šitu atceri trenēt, lai atcerās meditācijas koncentrēšanās objektu, nevis citas lietas. Jā. Tā kā tad, kad mēģina koncentrēties, tad jebko citu, jebkas cits nāk prātā, ir nevēlams. Ir trauceklis. Vienalga, vai tas ir pozitīvs vai negatīvs. Nu tādā ziņā. Kad tu, ja tu, tev visu laiku nāk prātā savu dharmas praksi un cik labi, nu jā, to izdarīji, tas arī trauceklis. Ka tu mēģini koncentrēties. Šeit ir vēl faktiski tieši saistīts ar koncentrēties, bet man liekas, ka neies tur dziļāk. Tas ir tieši runa par koncentrēšanos trenēšanās, bet... Interesanti. Ko? Tas vispār būtu interesanti. Būtu interesanti. Nu, mēģināsim. Tie, kuri netraucē, ja, tās atmiņas, kas netraucē prātu, var arī sadalīt vēl divos veidos. Tas ir divi veidi. Jā. Tie no tie, kuri tā, jā, tās atceres, kuras hindered. Europe is sure. Trotze. Hindered. Mentālā grimšana un izklaide. Un otra klasifikācija tiek tās atmiņas vai atceres, kuras nav tādā veidā ietekmētas, ja laikam hindered. Hindered ir negatīva veidā. Un kad tu kaut ko traucē gandrīz. Jā, hindrances. Traucē, hindrances. Jā, kas traucē, jā. Tad tās atceres, jā. Tad tās, kuras netraucē prātu. Jo šeit, te ir runa, jā, te jāsaprot, ka runa ir par dziļāku līmeņu koncentrēšanās. Tad, kad prāts vairs nav iztraucēts, bet ir notiek grimšana vai iegrimšana un kā bija excitement, izklaide. Nē, šeit nebūs izklaide arī. Saspringums. Gandrīz. Ir teiks tā, kad tu jau spēji, ja, tu jau spēji prātu noturēt uz vienu objektu. Nu, pieņemam, es koncentrējos uz pulksteni. Ja? Nekas cits, ne maņu objektu, ne citas lietas netraucē, bet grimšana ir, ka tu tas nav miegainums arī, bet tu esi par daudz iegrimis tajā objektā, ka tev vairs nav prāta asums, it kā. Un otrs ir tāds saspringums, ka tev prāts ir par daudz uzvilts, it kā. Pārspīlēta, nē, tās ir ļoti, ļoti smalkas. varbūt sajūsma, jā. Nu jā. Tā kā es nezinu, vai ir vērts, ka ir tālāk, tāpēc, ka es šeit nav, šeit ir runa par te ir devītā līmeņa prāta, kas saka, quiescence, nu, miera sasniegums, tā kā Tas ir ļoti tā. Varbūt tas ir interesanti, bet es nezinu, vai mums vajag laiku veltīt. Tad tā koncentrēšanās ir ceturtais no šitiem šīnījā grupā. Es nevarēšu šito tieši tūkot, bet tas ir mentāls faktors, kas spēj dueling meet it, dwell, kur meet atrasties vienpunktīgi bearing the same aspect. Te ir. Vispār, par angļu valodā tas ir grūti saprast. Šito valodu lieto, es neteiktu, ka man ir pārāk skaidrs priekšstats, par ko tas nozīmē. Tur tas nāk atkārtot. Bearing the same aspect. For a sustained duration of time, tas ir uz ilgāku laiku. Uz vienu referenti būtu. Noteikti. Ko? Noteikto. No objektu. Jā, uz vienu objektu. Atsaucis kaut Ne. Referent ir tas, nu jā. Referent ir vienkārši tas objekts šeit, uz vienu objektu. Nu jā. Kad tu tas bearing the same aspect, it kā viņš tev nemainās. Tas objekts. Nemainīgā veidā, liekas tā. Ja? Var būt piemēr, es nezinu, es pieļauju, ka piemēr, ja teiksim, bieži izmanto vizualizāciju kā koncentrēšanās objektu, tāpēc, ka, nu, teiksim, Budas tēlu, jo tas ir vizualizēta Budu, jo tas objekts ir tikumīgs. Tad ir divi labumi. Viens ir, viņš ir koncentrēšanās objekts, bet otrs, ka viņš visu laiku, kamēr koncentrējies, tad tas atstāja labu pozitīvu iespaidu prātā. Es pieļauju, ka tas tai pašā aspektā nozīmē, ka tā vizualizācija ir ne tikai, ka tas ir Buda, teiksim, ja ir Shakyamuni Buda, bet ka viņš arī nemainās. Nu, nemainās tās krāsas, nepaliek lielāks, mazāks vai tā, var būt. Tas nozīmē, tas ir tā spēja, it kā, lai ērti prāts paliktu. Dwelling ir tā sajūta, ka tas ir kaut kā ērti, nu, tā kā mājas, ja? Mājo, prāts mājo, varētu teikt, ja? Ka prāts uz ilgstošu laiku var mājot uz tā paša nemainīgā objekta. Ja? Tad tas ir, ko šis faktors atļauj. Tā kā mēs redzam, ka mums tas ir ļoti neattīstīts. Bet un vēl niķis ir, ka mums parasti šis faktors darbojās spēcīgāk uz negatīviem objektiem nekā pozitīviem. Nu, tie, kas traucē, tie, kas, ja? Tieksim, kad ir pieķeršanās. Ja? Pie tā vīrieša vai sievieta. Vai medniekam pie, kā saka, mērķa, zīdznieka. Bet, teiksim, dzīvniekiem liekas, ka šis faktors bieži, ka viņi medī, ka viņiem arī viņi var ilgi fokusēt, nekustās gaida, ilgu laiku. Ļoti, ļoti vienpuntīgi. Bet, kad mēs mēģinām kaut ko pozitīvu darīt, tu parasti... Kāpēc? Tāpēc, ka tas objekts mums nav tik interesants. Tas ir mums tie negatīvie faktori ir spēcīgāki mums. Mēs aizraujamies ar negatīvu, vairāk kā mēs aizraujamies ar pozitīvu. Pieredums. Tā varbūt aizraksti viņam vēstuli. Un varbūt aizraksti vēstuli un viņam uzdot to jautājumu. Nē. Es atbildētu tā, bet tu vari viņam aizrakstīt un salīdzināt atbildu. Es teiktu tā, ka tā iemīlēšanās vai tā pieķeršanās ir negatīva, bet šī gadījumā objekts ir ļoti pozitīvi spēcīgs, tā kā labums ir no tā. Ko lūdzu? Nu, tieši uz to lapu, ok. Tas ir tā, ka vēl ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka tas ir, ka mājās. Te jau ir tas, ka pieķeršanās var pozitīvajam vai negatīvajam, ir tas kairums radīšanas aspekts arī. Nu, ar to es tik pateikt, kad mēs pieķeramies kaut kam pozitīvam, tad mēs redzam to karmu. It kā nevajag pieķerties pozitīvajam, bet tas ir tas komponents, kas, nu, kas rada to karmu iznaudā. Nē, kārmu nolūks rada kārmu. Ne jau nepieķeršanās. Nē, nolūks. Tas jau te mums bija. Vai ne? Kurā? Kurš bija tas? Nebija nolūks? Ko? Nolūks. Jā, nu jā. Nolūks. Tā kā... Jā. Pieķeršanās nāks vēlāk. Tas mentāls, tas faktors, nepieķeršanās ir viens tikumīgais faktors, un nu, te būs pieķeršanās, te visādu veidu pieķeršanās būs pamata mokošās emocijas, vēlmes. Vai pieķeršanās, pirmais. Ja? Tādā mokoši. Arī varbūt, nav, tas nav ne pozitīvi slikti, tas vienkārši tev moc. Ja tu vari domāt, tas, kas tev moc, ir labs, tad, nu. Ja? Bet jā, pieķeršanās, tā lieta ir, ka pieķeršanās mocīs sevi. Un būs sāpīgi. Kādreiz. Ja nav sāpīgi tagad, kādreiz būs sāpīgi. Tā pieķeršanās daba. Bet šeit, tā kā tas ir nevēlams pieķerties, bet ja pieķerās, tad ir daudz labāk, ja pieķerās pie kaut kā pozitīva, kas tev var palīdzēt. Jā? Jo galu galā, šinī situācijā, ja tu pieķeries pie guru, guru darbs ir starp citu izbeigt tavas pieķeršanās, visas negatīvās, negatīvos faktorus, kas tev moka, kuru rezultātā tu ciet, bet ja tas ir tas veids, kā tev prāts ieinteresējās par guru, tad var būt labums no tā. Ja? Bet tad pienāks laiks, kad guru arī čersies pie tās problēmas, tās pieķeršanās. Un tad, tāpēc, kad ir tā pieķeršanās, tad sāpēs. Bet lai pieķeršanās labai. Tas ir kāda piešķiršana pielipšana. Nē, kādreiz, ja tā ir viens, nu, kā mēs redzam, viens no samsāras saknēm, viena no saknēm ir piešķiršanās. Tad, kad izpratīs galējo realitāti, tukšumu, tad pazudīs pieķeršanās. Tiem, kuriem ārpus samsāras, viņiem nav pieķeršanās. Jo tu saprati, ka tu biji pieķēries varavīksnē, ilūzijā, it kā, visu laiku.